Lázár János egy év alatt keresett majdnem annyit, mint amennyi Magyar Péter teljes vagyona. Apát is nagyon gazdag. Úgy tűnik, hogy itt mindenki nagyon gazdag. Jó hír! Az embercsempészek. Boldog napszakot, boldog napszakot. Sziasztok. Mindenkinek fáj a dereka, csontjai. Jön az időjárás változás ugyanis. Mi? Időjárás változás jön állam. Front. Mert? Ezt nem identik el. Most hideg lesz megint. Még csak nem is az Orbán. Meg. Két napig Ádám. Aj, nem már. Hát holnap megyünk forgatni. Tudtam, hogy akkor, amikor a fesztiválra megyünk, akkor ez a legrosszabb idő. Jó, hát nem emlékszel, mikor a szét elmentünk forgatni a Voltra, és akkor a bekényszerültünk, akkor még nem is tudom miért, de volt egy fedett rész a Volton, ugye az a... Nagyon kevés volt. Igen. Kempingnek az a közösségi része. És volt egy beszélgetés. Igen, egy punnani masszív beszélgetést hallgattunk, meg emlékszem, hogy borzalmas érzés volt meghallgatni. Honnan jön a punnani masszív neve? Hát Pécsről, nem? A neve honnan jön? Ja, lehet, hogy nem Pécsről jönne. Valószínűleg ja. Pécsről jönne. Lássuk be. Amúgy múltkor, ugye voltam a hétvégén Pakson stand-up-ba, és akkor mindig próbálok valamit keresni, hogy a helyi, valami helyi dolgot. Helyi csával kiörül, hogy elveszik a pénzt. Mi? Nem Pakstól vették. Ja, de igen. Van, igen, ott van helyi csávú. Igen. Szabó Péter, egy ilyen demotivációs tréner. Tehát rákerestünk a Zolival, hogy így mindketten, hogy milyen zenészek vannak, és kidobta, hogy Pakson egy híres énekes van, aki Pakson is született, Paksi Endre. Ez kamu. Igen, kamu. Ja. Budapesten született Paksi Endre, de a Google AI az így kiírt, és ott néztük. Jó, hát a Google AI az, na jó, szóval nem arra építené. Nyilván nem erre építettem én se, de utána megnéztem a Paksi Endrét, de budapesti Paksi Endre mindenki megnyugodhat. De és ja. Akkor sem, nincs Paksnak egy híressége? Biztosan van. Hát már itt ott van a atomerőmű az. Ja, de híres énekes az nem, tehát nem. Biztosan van, nem Pécsnek tudom. Van egy csomó, Budapestnek még egy-kettő. Igen. Pécsen kerülnek ki az ég. Miskolcnak. Miskolcnak van? Igen. Az UFO ember. Ja, ja. Bőde az Madocsai. A Csudló az csak Miskolc környéki, nem? Úgyhogy az... És a Majré. De ő is környéki. Írjátok mondom, a kommentet. Miskolcra jártam a suliba, vagy valami. Kell egy ilyen térkép a Magyarországról, hogy minden zenekart és énekest és művészt és színészt elhelyez, hogy hova valós, és akkor meg lehet nézni, hogy hol koncentrálódik a kultúra Magyarországon. Magyar zenész térkép. Veszprém, ott nincs kultúra. De belga miskolci, nem szemben. Igen, azért mondják ez. Mindig, hogy Miskolc a király. Igen. Van egy szám, aminek az Budapestről szól, és az a vége, hogy Budapest baszódj meg Miskolc a király. Valami ilyesmi. Hova valósul a no thanks? Hát ez jó kérdés. Ez a fontos. Olyan. Meg nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mit csinál a No Thanks egykori énekese most. Brand New néven gyerekzenéke. Na, az tök menő. És azt mondta, hogy nagyon szereti. Hát, amúgy a gyerekzene az egy fasz a dolog. Szóval az arra rá tudnak kattani a gyerekek és non-stop ezt hallgatni. Mi egy fél éve hallgatjuk a Kufliknak a albumát. Ja, azt hittem a Brand New-at. Nem, azt nem tudtam, csak voltunk a Kuflik előadáson, ugye, amit a Hanna csinál, és azóta Kuflik zenét kell hallgatni. Mm. Kufli mánia van. De amúgy az jó kis album. Meg amúgy az egyik legjobb biznisz. Olyan brandet csinál, ami népszerű lesz a gyerekek körében, mert utána akkor megveszik a könyvet, utána minden generáció újra és újra megveszi, és aztán nem tudom, csinálok belőle plüst, előadást, albumot, stb. Hát, hogyha azt szeretnél egy jó gyerek brandet csinálni, akkor utána életed végén megélhet. Uh-huh. Csak ki kell támolni jót. Amit az emberek szeretnek. Igen. Úgyhogy ennyi a dolgotok. Kreatívnak kell lenni ebben azért egész telített bizniszben. De és akkor úgy volt, hogy a gyerekek néhány évvel ezelőtt, hogyha jól emlékszem, még judót hallgattak nálatok. Azt is hallgok. De most már megfejlődött az elejézésük, most meg Kuflik. Hát most a Kufli. A judó koncerte még nem voltak meg. Aha. De már gondolkoztam, hogy jövőre talán már lehet elvihetem őket. Most láttam ilyen gyerekeket az Aurórán is a parkban, de hát még nem tudom. Mindig nagyon jól szoktak viselkedni a judóik. A tempó is nagyon kedves a színpadon, így nem semmi csúfságot nem mond. Az előjára nem merem elvinni, mert még csúnyákat mondanak a fideszesekről. És ezt otthon nem hallanak ért sosem. Magyar Péter nem lenne büszke rá. Igen. Ja, hát a Krúbira még nem gondoltam, hogy elviszem. Azt semmilyen embernek nem kívánom, mert ott megállnak a fejlődésbe, még hogyha 30-40 évesek is. Ott a Krúbi félmeztelenül ordibál, hogy kiket kúr meg mekkora fasza, mindenfele péniszek vannak. Ez már az a régi Krúbi volt. Most már azt kiabálják az emberek, hogy kedves Fidesz. De amúgy Mirror Grimms-re lehet, hogy érdemesebb elvinni őket. Ott is csúnyákat mondanak. Nem? Csúnyákat mondanak, igen. Hát nem bírják ki. Nekik ez a művészet, hogy csúnyákat mondanak. Szerintem, hogy elég jó is. Amúgy, ha jól tudom, bejött a jóslatom, és Tóth Gabi is megszólalt az Aria ügyben. És meg fogunk lepődni, hogy mit mondott? Elgondolom valamit mondott, mindegy, hogy mit mondott. Ennyi volt az lényeg. Azt hallottam, hogy az még vicces, hogy ezt most mondta, vagy régen mondta még a Nagyferó, hogy de hát odaadták az Azariának a puskást. Hát pénzért. Igen, ez a vicces benne, hogy hát bazeg, igen, kifizették a bérleti díjat, nem tudom, egy hétre biztos, mert még idő, amíg felépül a színpad is, de azért odaadták, ugye. Nem szokta meg, hogy azt hitte, hogy minden így a környékén is csak így odaadnak dolgokat, de már elszokott a Nagyferó, de van ilyen, hogy az embereknek fizetni kell dolgokért. Majd erre azért figyeljen, amikor beszél, hogy ilyenek elszólásokat ne csináljon. És nem kap ingyen pénzt állami kitüntetésekért. Igen. Közben itt egy live megnézem Tóth Gabinak a nyilatkozatát. Jó, elolvasom, de nem fogom felolvasni. Csak tehát ez Tóth Gabi nyilatkozata. Nem. Köszönjük. Show don't tell. Igazi filmművészeti alkotás volt. Hát ez katasztrófa. Fontos volt megszólalnia, úgy érzed? Úgy érzem. Ráadásul ugye a meghalt ukrajnai magyar állampolgárnak a gyertya gyújtásán gondolta azt, hogy ez nagyon fontos lesz, erről most beszélni. Ja, azt hittem még énekelt is ott. Na jó, nézzük meg a híreket. Mit mondott már megint a Trump? Jaj, ne. Öreg Trump azt mondta a Putyinnak, hogy 50 napja van a tűzszünetre, különben jönnek a 100%-os másodlagos vámok, ami azért érdekes, mert az a másodlagos vámok, ugye, azok minket is érinthetnek, mert nem tudom, tudtátok-e, de orosz kőolaj és földgáz áramlik be az országba. Hát oké, 50 nap, meglátjuk, lehet ezzel kellett volna kezdenie Trumpnak, hát ha így sikerül, mondjuk. De amúgy is az a baj, hogy már annyiszor mondott annyiféle vámot, hogy már nehéz komolyan venni. Gyakorlatilag föl kell az ágyából, és minden reggel random három országra azt mondja, hogy most már jön a vám. És mond egy random számot, hogy épp mekkora vám, aztán mindig visszakoznak. Szóval már nehéz ezt komolyan venni. Nem, amikor így ezredjére mondja, hogy jön a vám, akkor így már így az ország, hogy jó, persze, jó van. Minden nap ezt mondja. Csak minden nap más. Hát igen, de ugye ezt már múltkor elmondták, hogy ők ezt kiszámolták ugye a kereskedelmi deficitből, de most viszont... Ami teljesen fals baromság. Hát igen. Amint, hogy ez a deficit, ez az egész, ez inkább örülnének neki, de mindegy. És van, ez lehet, a Magyar Dávid mondta, hogy neki nagyon nagy kereskedelmi deficite van a kisbolttal szemben. Nem, a fodrásszal. A fodrásszal, tényleg a fodrászával szemben. Úgyhogy fizessen a fodrászt. Úgy emlékszem, valami olyasmit is mondott, hogy akkor több katonai támogatást kap majd. Ukrajna? Aha, vagy néha meg azt mondja, hogy kevesebbet, néha azt, hogy semekkorát. Hát jó, ez érdekes, hogy egy ilyen random generátor Amerikában a döntéshozó, miközben lényegről mindig elfelejt beszélni, az Epstein fájlokról. Most nem beszélt róluk. Na, most nem, de egy hosszú tweetet, egy True Social-re kiírta, hogy ez hülyeség. Most megpróbálja úgy keretezni ezt az egészet, ugye nagyon sokszor mondták, hogy majd nyilvánosságra hozzák, most már arról beszél, hogy ezt a demokraták ráállták ezt az egészet, és amúgy ez egy demokrata fájl. Mármint az ő kampány szlogenje? Hát sosem mondta, hogy ezt megmutatják, de hogy most kifejezetten nem akarják, meg mindenki most már csöndben legyen, hagyjon, nem is volt ilyen, nem is. Miért emlegetik? Csak azért, mert az Epstein azt mondta rólam, hogy egyik legjobb barátom, meg rengeteg közös képen voltunk, meg együtt találkoztam vele, meg a Károly herceggel, akit utána azt mondtam, hogy nem is ismerem, miközben rengetegszer találkoztunk. Aztán azt mondtuk, hogy ez majd akkor azért ezt meg lehet nézni, de aztán most mégse lett, nem is olyan fontos, nem is volt ilyen. Ki tudja, mi az összefüggés, hogy itt van egy pedofil hálózatot valószínűleg üzemeltető réteg, aki feltűnően jobban volt Trumppal, és szinte barátok voltak, és valamilyen nem akarják nyilvánosságra hozni. De amúgy ebben a Hillary is benne volt, emeltek. Hát, mindegy. Érdekes, hogy Amerikában is van egy ilyen pedofil hálózat, amit nem sikerült még földeríteni, nyilvánosságra hozni. És a felsőkörökhez köthető? Igen, és nálunk hát, milyen is, ismerős? Nálunk is van egy pedofil hálózat, amivel kapcsolatban elvileg nyomoz a rendőrség most már több mint egy éve, és nem hallottuk még az eredményeket. Bár nagyon remélem, hogy azért van, mert hogy végzik a munkájukat, és még göngyölítik fel a szálakat, és akkor majd amíg el nem jönnek egy olyan szálhoz, tudod, mint a... Hmm. Mire gondolok, hogy itt vannak a szálok, tudod, a Herkulesben, amikor van ilyen, volt az életfonala, ami aranyból volt. Uh-huh. Azt emlékszel? Igen, és így nem tudják elvágni. Nem tudják. Így ez egy neres szál, és így vágnak, és nem tudják. Hát ez egy neres szál, ezt akkor nem. Arra fele megyünk tovább. És vannak ezek az arany neres életfonalak, amit hát azon nincs mit csinálni. Védve van. Hát ez viszont, tehát onnantól már legalább egy ember látta. Ez azt jelenti, hogy ez bármikor kijöhet. Ha lenne ilyen, nem tudjuk. Nem tudjuk. De reménykedjünk abból, hogy azért tényleg megy ebbe a munka, aztán majd meglátjuk. De legkésőbb 270x nap múlva azért ezeket el lehet kezdeni fölgöngyölíteni, hogyha máskor nem. Na jó, közben baj, hogy... ja, Trump. Legalább a Tisza nagy része nem az elitből jön. Ugye az, hogy Trumpéknál lehet valamennyire sejteni, hogy jön a elit elitjéből egy ember, aki majd leváltja az elitet, és aztán nem buktatja le az elitet, azért az nem egy nagy meglepetés. Mm. Egy olyan ember, aki világéletében az elit része volt. Sőt, nem mindegy, itt lehet, hogy egyen jobban indulunk ilyen szempontból. Meglepett Pikachu fej. Tegnap meghalt Schmuck Kandor. Meglepődtem nagyon. Én is ezt nem hittem el. De hogy elméletileg már beteg volt. Már mondtam, azt hittem, hogy meg fog gyógyulni. Nem tudtam, hogy ilyen súlyos, úgyhogy hát nyugodjon békében. Hát én sokszor láttam amúgy az 5. kerületben, amikor még ott volt az irodaház, ahol dolgoztam, és akkor így mászkáltam kint az utcán, és akkor jött szembe cowboy kalapba, meg nem tudom. Én a koncerteken láttam, ilyen Krúbi koncertekre eljárt. Igen, a Krúbira sokat járt, mert ugye emlegették. Hát volt egy számuk a Schmuck, és legalább tudott rajta nevetni, miközben az egy elég kemény beszélés volt. Nem tudom, mostantól még egyszer eljátszák a tiszteletére, aztán nem játszák többet, hogy hogy van ez. És vajon központi hatalom koncerten is volt? Van nekik. Van, amúgy is ahhoz gonosz az a szám. Amúgy érdekes volt Schmuck Kandor, hogy nagyobb nyomot hagyott a popkultúrában, mint amekkorát a politikában, szerintem. Szóval többen feldolgozták dalban, miközben vannak politikusok, akik itt nyomják 15 éve a dolgaikat, és nincs róluk dal. Szóval valamiért megihlett az embereket. Meg ugye relevánsabb tudott maradni néhány ilyen politikusnál, hiszen be tudott menni a kőgazdag fiatalokba. Ja, az jó volt. Randira. Hát, ja. Ez szomorú. Szomi. Viszont... a családnak. Viszont... Nem tudom, tehát hány embert szoktak megkérdezni politikusokról fesztiválokon, de megkérdeztek egyet. Egy politikusról most sokat kérdeznek, méghozzá egy olyan csatornán, ami nem klasszikusan fesztivál videókkal szokott operálni. A Patrióta csatornán nézhetjük meg, hogy fiatalokat kérdeznek Magyar Péterről. Biztos, hogy nem célzottan megtaláltak olyan fiatalokat, akik tudják, hogy mit fognak mondani, vagy azokat vágták csak be, akik... Nem annyira érzi az operatőr itt, azt érzem, de hogy... Még lehet, hogy korrigál. Sajnálom ezt, hogy szerintem mi a 6 lépéssel azért egész jó szinteket belőttünk a fesztiválos videókkal, mind témában, mind hangulatban, mind operatőri szinten, sőt vágásban is, és azt gondoltam, hogy majd hát már nem azt csináljuk, visszavonultunk, most már a fiataloknak átadtuk a terepet, de nem látom, hogy valaki ezt a fonalat felvette volna, de lehet, hogy már nem érdekli annyira az embereket a fesztivál videók, de szerintem lehetne jól, lehetne érdekesen az, hogy tényleg szépen felvenni, jól megvágni, érdekes témákat vinni. Na mindegy, sajnálom. Hát ez... legalább őszintén csinálni, ugye legalább arra ott van, tehát a hétköznapi kők azért, tehát így jó kedvükből őszintén csinálják. Nyilván az, hogy a kopaszoszt most nem egy, nem tudom, utcán vegzál embereket, hanem fesztiválon, ugyanazokkal a Rogán boszorkány konyhájában kikevert kérdésekkel. Hát ez nem annyira fiatalos SCA-ban. De amúgy most pont, ugye holnap megyünk fesztiválra videózni, de ott nem tudom, hogy milyen képeket tudok majd csinálni, mert egyfelől mondhat, hogy nem lesz jó idő, mondjuk legalább szort fény lesz, de hogy egy olyan fesztiválra megyünk, ahol nem lehet alkoholt menni. Komolyan? Ez van iszonyú kábítószereket kell fogyasztani? Nem. Vagy mi? Vallás? Valláshoz kötődő fesztivál, úgyhogy érdekes lesz. Nem trollkodni megyünk, hanem tényleg ilyen vlogok ugye szólnak erre egy kicsit más világnézetek felé nyitunk, kérdezgetünk. Ez egy straight edge fesztivál? Nem, mondom, hogy valláshoz köthető. De attól még straight edge. Hát, ja, az. Szkorrekt. Úgyhogy érdekes lesz. Attól még lehet, hogy jön, hogy táncolnak az emberek, meg buliznak, vagyis ennél biztos nagyobb buli lesz most, mint itt a Fidelites sátornál. Vagy ez egy Fidelites sátor? Azt láttam, hogy a Fidelites sátorban ilyen Magyar Péteres kirakó volt. Telefondobás, vagy mi? Ja, érdekes. Még a Fidelites és a Magyar Pétert reklámozza. Uh-huh. Lehet, hogy igaz van a Hontnak, hogy a Magyar Péter az egy Fidesz projekt, hiszen csak reklámozzák. Bármit mondanak róla, csak jobbnak tűnik, mint a Fidesz. Nem tudom, azért nem egyszerű megszólítani a fiatalokat, és láthatóan nagyon nem megy nekik, szóval. Nem könnyű. És akkor most megnézzünk egy patrióta videót. Csak egy pár percetből, de amúgy nézd meg, hogy... Gondolom, nem olyan... gondolom jól úgy lett összevágva, hogy még így is nekik a leghízelgőbb. Nem biztos, hogy... Hát jó, hogyha nincs felvétel olyan, akkor valószínűleg gondolod-e milyen, ami kikerült belőle. Amúgy, tehát az, hogy megszólítani a fiatalokat, hogyha megnézed, itt a kopaszoszt, ez rögtön azzal kezd, hogy megszólít egy fiatal. Miért nem azt csinálja a kedvenc fesztiválos videóim, hogyha bármilyen izé kimegy, régen lehet ott forgatni a glamurtól kezdve bármilyen szar, akkor mi az a három kiegészítő, amit nem lehet osztanadni egy fesztiválon? Ja, mi az a három dolga, aminek mindig társadok el? Szájfény! Tampon! Tudom is én is. Készpénz! Hát azt mondjuk most már otthon hagyhatod. Nem lehet. Vagy most a fesztiválokat beszopatják azzal, hogy végre készpénzmentes lett a fesztivál, és akkor mindenhol csak kártyával lehet fizetni, ami amúgy gyorsítja a kiszolgálást, mondani se kell. Most ugye bejön ezt a készpénzhez való jog, akkor most kötelező készpénzt is elfogadni, és akkor ez most miért jó? Ez most a fesztiválokon van, vagy ezt ki lehet játszani ott ilyen saját kártyával? Ugye régen volt, még biztos most is, hogy lehet ilyen fesztivál kártyát venni és föltölteni rá, de manapság azért már minden kártya paypassos, nem? Jó, de ezzel tényleg ki lehet játszani az egészet. De nem tudom, mert hát lehet, nem tudom. Úgyhogy akkor nézzük ezt a fantasztikus dolgot. Szerinted Magyar Péter? Csak már jön ma ide azért kérdezni. Végül nem mert eljönni Magyar Péter. Nem mert. Én azt mondtam, hogy jön, ez a forrás. És de úgy volt tehát, hogy megy, de nem ment. De gondolom azért, mert... Nem ez elmenni a fiatalok közé? Hát, a fiatalok közé hát a Magyar Péter. Egyáltalán, hát, igen. De Orbán Viktor bezzeg. Ő nem is mondta, hogy... Biztos, hogy nem mert. Hát hol láttátok utoljára, ahol, na mindegy, erre majd kitérünk. Nem mert eljönni. Amúgy mitől félne a Magyar Péter? Tényleg azt talán ők is beismerhetik, hogy a fiatalok körében lehet egyen népszerű. Nem a kopaszosztól fél, meg ettől a sráctól, mert megmondanák neki. Á. Mint ahogy megmondták legutóbb is, amikor nem mondta meg neki a kopaszoszt sem, meg sem. Amikor a Bagas Csabát kiosztotta a kopaszoszt, az nagyon durva volt. Az kemény volt. Hova nézel? Szegény Csaba, azóta se épült fel belőle. Szegény. Kórházba kezelik az égési sérülései. Vicces, hogy pont engem kérdeztek, mert tavaly találkoztam vele az EFOT-on. És ez volt az első alkalom, hogy találkoztam vele. Ugye nem tudtam, hogy ki ő, úgyhogy azon kívül, hogy ugye alacsony volt. Ez azért elég kínos a Magyar Péterre nézve, nem? Hogy mekkora a magassága, hiszen így született. Bezeg Orbán, ugye? Ó, igen. Biztos magasabb nála, és akkor jobb vezető. Orbán egy nagyon magas ember, és nagyon sportos. Igen. Ezért jó választás, hiszen jobban tud verekedni. Amúgy Gandhi iszonyú mit nyomott ki fekvenyomással, és tudott zsákolni, azt tudta. Nagyon fontos. Hát amúgy tényleg nem lehet könnyű fideszes fiatalnak lenni amúgy. Ez azért én sem reklámoznám, és meg kell érteni őket is, hogy valamiben kapaszkodniuk kell, ha már veszük nincsen. Petőfi Sándor és Mátyás király, a két legerősebb magyar volt választom. Mert tudom, magasak voltak. 8 méter magasak volt. Amúgy tudod, ki nagyon magas? Na? A Gyurcsány. Meg azon gondolkodtam, hogy ugye ezért, tehát hogyha megnéztek el, ott Sopronba például van egy Széchenyi szobor, rohadt nagy. Ja. Igen. És hát valószínűleg ember nagyságú azért a legnagyobb magyar. De a Gyurcsány nagyobb. Nem hiszem. Gyurcsány, semmilyen értelme. Hol van Gyurcsány szobor? Nincs Gyurcsány szobor. Ja, Karácsony Gergő is magas. Tényleg. Hát, akkor jobb is, nem? Úgy tűnik. Úgy tűnik, ezt mondják a patriótán. Na jó, igen, szóval Magyar Péter alacsony, tehát akkor rendben. Tudom, hogy ki ő, tehát elkérte a pingponglabdámat, hogy dobjon a sörpongon, és onnan tudtam, hogy valami van ott, hogy ugye ott állt mögött egy pár ember. Ez sokat megmagyaráz, hogy miért fideszes egy fiatal, hogyha tavaly nyáron még mindig nem tudta ki ez a Magyar Péter, akkor annyira azért nem követi a közéletet, szóval még szerintem már a 90 éves nagymama, aki csak M1-et néz, még ő is tudta, hogy ki az a Magyar Péter, de ő nem tudta, már akkor a király, akkor ha ennyire tájékozatlan valaki, akkor persze, akkor megértem, hogy miért fideszes. De ez igen, ez tájékozatlanság. És azt mondani, hogy én nem tudom ki, Orbán Viktor, az egy menőség? Ja, azt tudom ki az. Ilyen alacsony. Múltkor láttam a vizelen. Ryanair. Akkor Ryanair. De nekem róla csak annyi volt fura, hogy amúgy kicsit remegett, tehát így fura volt az egészen. És ez valami paródia? Ez amúgy lehet, hogy a világ legviccesebb arca ez a gyerek, nem? Beszopatja a kopaszt. És akkor megkérdezted, hogy miért szemek kicsi? Hát, te itt mondjuk, hogy tájékozott, mindent ért, csak direkt poénkodik. Ne, trollkodik. Mivel Magyar Péter folyton azzal jön, hogy Magyarországon a fiataloknak rossz élni, kijöttünk az EFOT-ra. Nem ezt mondta, hogy rossz élni Magyarországon. Tehát, hogy lehetne jobb. Lehetne például jobb, hogyha más kormányzati döntések lennének. Meg mondjuk a fiatalok, tegyük fel, most nem akarok Magyar Péter nevében beszélni. Lehet, hogy annak, aki most egy fesztiválon épp jót bulizik, annak annyira nem rossz épp most élni, de mondjuk, hogyha valaki a borsodi döngölt padlóra születik, és semmi lehetősége nem lesz a jövőben se tanulni rendesen, se kiemelkedni onnan, annak lehet, hogy nem olyan jó. Szerintem, tudod, hol kéne megnézni még esetleg egy ilyen, nem is tudom, mi a legdrágább buli Magyarországon, de nem akar elmenni egy ilyen, szóval egy ilyen zárt körű habpartira a várba. A harcosok klubja, egész drága volt. Ott sikerült is megkérdezni embereket, és akkor így mondták, hogy szerintem nagyon jó a helyzet az országban, a Fidesz kormányzat nagyon jó, igen. Szerintem, így mondták az emberek, ha nem... Elmentek az Oxygen Wellnessbe, és ott mindenki szerint tök jól élne. Azt lehetne még megkérdezni, igen. Én arra gondoltam, mert... Én is ki akarom próbálni az Oxygen Wellness, most úgy hallottam, hogy oda 10 000 forint fölött van egy belépő. Hát igen. És azt hiszem, egy 10 alkalmas bérlet 140 000, és említek, tényleg nagyon szép, és hogy ott lehet találkozni, nem tudom, Rogán Antal meg mindennel, de egyszer megnézném, hogy mi kerül 10 000-be. Valószínűleg befektetésnek jövő, arra gondoltam, hogy azért veszek az Oxygen Wellnessbe egyszer egy bérletet, hogy a bizniszeket ott meg lehet kötni. Mm-hmm. Szóval ott a gőzkabinban ott nincsen lehallgatás, és azért ott beszélik meg a dolgokat. Szerintem nem most lép be a NER-be, hát nem amikor össze. Nem a NER-be. Jó, és akkor megvárom még a koronát. Na mit mondanak Magyar Péterről? Áprilisban a szabadás után rögtön így megyek az Oxygenbe. Egy bérletet szeretnék. Hol lehet bizniszelni? Jó lesz. Vagy lehet, hogy akkor olcsóbb lesz a bérlet, mert az összes neres épp rohan el és adja el a bérletét, és olcsóbban meg lehet venni. Lehet a vaterán meg tudod venni. Az jó. Hirtelen budai ingatlanoknak lejjebb megy az értéke. Hát meglátjuk. Nehogy attól menjen le, hogy nyer a Fidesz, ugye. Nehogy egész országban megy az ingatlan. NAV árveréséktől menjen le. Majd azt figyeljétek. Ha elindul a elszámoltatás, és tényleg lesz ilyen, akkor lehet, hogy a NAV egész sok dolgot el fog elvenezni. Van egy ilyen honlap? Vagy csak a haveroknak lehet? Szerintem, tehát bankoknál, én már láttam banknál saját ilyen árverési oldalt. Mm. De nem tudom, nem, sajnos soha nem volt annyi pénzem, Ádám, hogy árverésen ingatlanokat vásároljak áron alul, felújítsam. De az ott akkor eladjam. Pár ezer forint, nem? Ja, igen. Vagy így azt mondja, 1000 forint, és akkor a következő 10 millió, jó, én kiszálltam. Szerintem erre szolgál a kikiáltási ár. Ja, nem vagyok nagy árverésre járó, de ezt én így képzelem. Á, jó, mindegy, nézzük. Mutattak róla videókat, például Zöldkertbe vagy ilyenek, de ennél többet nem szeretnék róla beszélni. Minden, hogy elég lazának tűnik. Hát a magán... Az Zöldkertbe, az a legutolsó videó, amit mutattak. Nincsen hát tévében. Nincsen saját akarata, hogy mutatni kell neki videót, vagy ő is néz magától. Hát úgy van, hogy ugye van a két csatorna, van Ádám. Ja, igen. Szombaton csak egy, vagy mi hétfőn. Jó, hát ő nem foglalkozik. Ezért is látjátok, hogy vannak még emberek, akiket be lehet vonni a közéletbe, akik ugyanúgy el fognak menni szavazni, a szavazatuk egyetér, vagy hát a győztes kompenzációval ugye kettőt. A tetkóit nézed? Who do I trust me? Ez van odaírva. Hát magába bízik a kopaszoszt. Jó, az fontos, hogy magadba bízzál. Tében. Értem. És te mit gondolsz róla? Látom, hogy kicsit határozottabb elképzelés van a... Hát politikusként én se tartom igazából annyira komoly embernek. Szerintem inkább egy közösségi szereplő, mint hogy komoly ember lenne. Nem hiszem, hogy ő... Figyelj, Többen eljöttek, mint a Fidelitas táborba, a Fidelitasosok. Igen. De amúgy ez a 2025-ben, ahol a közösségi médiába kell megnyerni a választást, ez most szidás, vagy nem? Mármint, hogy a Menczer Tamás, aki Orbán Viktor, aki napi 10 Facebook bejegyzést kitesz, az komolyabbak? Orbán Viktor kitesz képeket a szociális videó. Igen, ez most pont a Bencsikes, délutáni Bencsikes forgatásra készülök. Ott is ugye mondta Bencsik, hogy... Tényleg mondta. Hogy hát komolytalan, mert mindig magáról rak ki képet, így a Magyar Péter, és így. De hát mondták, hogy hát Orbán Viktornál is. Orbán Viktor. Hát ez más, mert az más, és az... Ja, értem, de annyiban tényleg más, hogy ugye a Magyar Péter így egy illusztrációnak kirak magáról egy képet egy szöveghez. Az Orbán meg úgy van, hogy mindenhol egy mászkál, és akkor ide fényképezik, és akkor az a... Tehát, de hogy ez nyilván egy miniszterelnöknek más a helyzet, hogy tehát amikor a Magyar Péter elmegy valahova csinálni valamit, akkor hirtelen onnan kerül ki kép. De igen, az, hogy Magyar Péter... Nem értenék, hogy a Facebookon a kép a sokkal több emberhez elér. Nem értik, de Magyar Péter érti. Ez éppen elég, de amúgy az Orbán a Bayer Zsoltnál is ezt mondta ebbe a PIK-be, vagy mi az Isten volt ez a műsor, hogy itt most ez a Tisza párt, ez egy digitális párt, és akkor ez nem egy valóságban van. Mondta ezt egy online műsorban? Egy online műsorban mondta, az ember, aki nem találkozik emberekkel, és el van szakadva a közember valóságától, 15-20 éves viszonylatban, de igen, biztosan neki van igaza, ugye Magyar Péter például, amikor elsétált Nagyváradra, akkor senki nem ment vele. Ezt láthattuk. Az országjárásán nem mennek oda emberek. Mondta ezt az az ember, aki visszavonta még a Lázár Jánost is a nagy melegről. Most megint jó, nincs meleg, megint mehet Lázár. De hadd pihenje ki a fáradalmakat a Lázár, majd ő válaszol a kérdésekre, amiket fölírt magának, hogy miért jó a Fidesz, az nagyon jó a Fidesz, így elmondja majd a Lázár info. Szóval ezt mondja az Orbán is, hogy ez egy digitális párt, de ugye ez már elég régóta kiderült, hogy attól, mert a Jakab Péter nem tudja szavazatokra váltani a lájkokat, meg a Fekete Győr András, attól még más az utcára tud vinni embereket. Hát igen, inkább azt kéne nézni. A mozgósítás, az fontos. Lehet, hogyha valakit ki tudsz vinni az utcára, az hamarabb elsétál majd szavazni is. Onnan már csak a szavazófülkéig kell menni. De mondja Orbán Viktor, amit most eszembe jutott, hogy nem ő toboroz most egy digitális sereget? De azt mondja, hogy az félig digitális, félig a valóság. Félig digitális. Most annyira kétségbe esettek, hogy ma rakta ki, vagy tegnap, hogy nyilvánosan kirakta a Facebook oldalára, hogy itt lehet csatlakozni. Csatlakozzanak. Megosztotta a csoportot. Így szokták a harcosok klubjában is, ugye. Első szabály, beszélünk a harcosok klubjában. Ezért ez már elég elkeseredetnek tűnik, hogyha már a Orbán Viktor saját Facebook oldalán osztja meg, hogy csatlakozatok ebbe a titkos lényegében. Hát igen, meglátjuk mi lesz. Na jó, nem nézzük. Sikerült a 100 000 embert összegyűjteni. Nagyon sok mindenki nem szereti, meg azt mondja, hogy rossz, meg hogy ő magyar Zelenszky, meg ilyenek. Szóval, hát én nem politizálom. Érdekes, hogy megint a Fidelitas sátránál sikerült egy ilyen interjút elkapni. Igen, de nem hallgattad végig. Ti meg azt mondja, hogy rossz, meg hogy ő magyar Zelenszky, meg ilyenek. Szóval, hát én nem politizálok, nem. Az a kérdés, hogy mit gondolsz? Elmondta, hogy mit látott a plakáton, de amúgy nem érdekli. És elvágja. És még kritikát sem tud kifacsolni. Ez a videó cím, hogy Magyar Péter alacsony, nagybetűkkel, és remeg. Ez sikerült kifacsarni ebből a kopaszosznak, azért tényleg megfeszül. Megfeszül, mint Orbán Viktor, hogy harcosokat toborozzon. Ez a kopaszosz nekem kérdéses, hogy egy piaci helyzetben egy ennyire sótlan, ennyire unalmas, ennyire semmilyen riporter az egy vagy két nap alatt kéne, hogy új munkát keressen, mert ez egyszerűen kriminális. Nézzetek meg tényleg hat lépés videókat a fesztiválokról, hogy mennyire más a hangulat, mert itt azt érzem, hogy ez egyszerűen az ellentéte a szórakoztatónak. Ez antiszórakoztató. Még egy Miskovics Marcit is előbb néznék. Na, sokkal. Persze, ott legalább igen, eljátsz, hogy élvezi. Hát meg ő egy sok energiával lép oda, de igen. Ez tényleg a kopasz olyan, mintha ő rohadtul unatkozna, miközben ez történik, és egy olyan műsort, amiben valaki csak unatkozik, azt minek nézd, hogy más unatkozik. Te is unatkoz, nem elég, hogy ő unatkozik, még te is nézd és unatkoz. Szóval nem sokat tud hozzátenni ezekhez. Nem tud valami vicces kérdést, vagy valami frappáns választ, vagy érted, valami bármi, amitől azt érezni az ember, hogy érdemes ezt megnézni. Hát, 650 millió, szerintem minden fillért megér. Az biztos. Én Varga Judit rajongó vagyok. Ilyen is van, most már tudjátok. Melyik a kedvenc munkásságod tőle, a kedvenc lemezed, a Shadow ügy, Pegazus. Vagy a Pegazus, esetleg a Szabadon engedtünk egy pedofil védőt ügy, melyik a legnagyobb slágere? Nekem az, amikor nem akar válaszolni a kérdésre, és idefordul. Jó. Igazából ennyit akartam megmutatni. Elvágják, ahol valaki valamit érdemben mondana. Tehát amik elhangzanak, azok nem túl erős érvek. Fesztivál videónak pedig tényleg eléggé gyenge. Jó helyre ment ez a forint is. Ki tudja, mennyi belőle adóforint, mennyi nem. Magyar Péter kiemelte, és utána elment a tegnapi posztja után, még az ATV-be is tegnap, és ott is elmondta, hogy nem fog együttműködni ellenzéki pártokkal, meg emberekkel, és nem, azt mondta, hogy nem azért, mert hogy mindenkinek a munkásságával annyira elégedetlennek kéne lenni, hanem hogy a Tisza pártnak ez a koncepciója, hogy ez egy új, legalábbis ezektől az ellenzéki pártoktól teljesen független erő. Most ezt megértem, hogy mondjuk nem indulnak a Tisza színeiben, de hogyha Hatházi nem mint politikus indulna ott, hanem mondjuk kineveznék a, nem tudom, a korrupció felkutató intézet élére, az se, mert akkor nem a választáson indul. Ebbe erősebb a Hatházi, mint abban, hogy nem tudom, magában az ilyen hétköznapi politizálásban. Ez szomorú számomra, de közben érthető is számomra. Ezt kijelölték maguknak az elején, láthatóan működik, nyilván mihelyt ezt megváltoztatod, és azt mondod, hogy jó, egy-kettő lehet, akkor már rögtön ott van még tíz, akkor hol húzod meg a határt. Szóval ez olyan járulékos veszteség valószínűleg, hogy igenis vannak normális politikusok, akik a több mint egy évtizede küzdenek az Orbán rendszer ellen, járulékos veszteség. Azt nem gondolom, hogy a Hatházinak nem lesz politikai szerepe. Lehet, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha a Magyar Péterek megnyerik a választást, akkor már lehet, hogy az, hogy mondjuk valami korrupció ellenes pozíciót kap a Hatházi, azért kevés ember lesz, aki ezen felháborodik. Magyar Péter így kommunikálja az üzeneteit, kiírja a Facebookjára, van ott a kép, Ádám, mennyire van kép? Nincs kép. Ezzel szemben mondjuk egy másik politikai közösség hogyan próbálja eljuttatni az üzeneteit a választópolgárokhoz? Apáti Bence. Például Európa legdrágább politikai hirdetési kampányával. Apáti Bencének sok pénze lehet a vállalkozásában, hiszen irgalmatlan mennyiségű hirdetést nyom a YouTube-on is, és amúgy ezt a Zelenszky kis két tojás mutatványt is úgy tűnik, hogy ő finanszírozza. Itt a HVG azt írja, hogy a óriás plakátokért kifizetett összeg nem publikus, a Telex, a Google és a Meta hirdetési adattárában kutatva a Telex, a Google és a Meta hirdetési adattárában kutatva utána járt, hogy Apáti vállalkozása a Facebookon és a YouTube-on 40-40 millió forintot költött hirdetéseire. A lap szerint a YouTube-on számít kiemelkedőnek ez, ugyanis a Google Ad Transparency Center adatai alapján a szervezet ezzel a legutóbbi 30 nap legtöbb pénzt költő politikai hirdetője az egész Európai Unióban. Van pénz, hát van pénz mindenre. Érzik már itt a körvégét a srácok. Mi lesz, amikor már közeledik a kampány? Tényleg, még 270x nap. Köszönjük, hogy a YouTube hirdetésekbe rakják a pénzt. Hát, ha visszacsorog valami a youtubereknek ebből. De nem. De lehetne szerintem értelmesebb dologra költeni amúgy. Nektek meg mindenkinek ajánlom még most, mielőtt elkezdődik ez a 270 nap, ha valamikor most érdemes kipróbálni a YouTube prémiumot, mert őrület lesz, ami jön majd hirdetésekben, ha akarjátok, ha nem. Amíg már most úgy van, az megváltozott egy hónapja kb. Eddig ugye te rakhattad be egy ideig, hogy hol legyen reklám a YouTube-on, most már a YouTube azt mondja, hogy berakhatod te, de akkor kevesebb pénzt kapsz, meg amúgy is most már automatizálja. Most már a YouTube AI eldönti, hogy hova kell a reklám, hogy szerinte hol van a szünet, és lassan szerintem az lesz, hogy nem döntheted el, hogy mennyi reklám és hol van a videó. Szóval ezt már YouTube dönti el, úgyhogy lehet, mert szoktak háborogni emberek, nem csak nem feltétlenül nálunk, de hogy így internet szerte, hogy nagyon sok a reklám, nem nézi tovább. Jó, most ezzel nem lehet mit kezdeni, YouTube fogja eldönteni, hogy hol mennyi reklám van, hogy tényleg nézhetetlen lesz a YouTube prémium vagy adblocker nélkül. Az európai 10-es toplista felét amúgy szintén magyar szereplők teszik ki. Kitalálod, hogy kik? Mondasz párat. Magyarország kormánya? Nincs közte, de nincs messze, amit mondasz. MediaWorks. Igen. A Fidesz? Igen. Jó. Miniszterelnöki kabinetiroda és a szuverenitásvédelmi hivatal. A szuverenitásvédelmi hivatal? Ez fontos, hogy reklámozzon, nem? És ez mind benne van a top 10-ben az EU-ban? Hát akkor ellátjuk itt a magyar, nem szóval a YouTube-ot, pénzeljük hát a YouTube-ot. A Google-t és a Metát, azért tehát a Zuckerberget, meg a Google-t gyakorlatilag a Fidesz az szereti fenntartani, tehát itt azért látjuk, hogy van sok közpénz, nyilván a miniszterelnöki kabinetiroda közpénzből működik, a szuverenitásvédelmi hivatal közpénzből működik, a MediaWorks nagyon sok állami hirdetést kap, a Fidesz nyilván valami adományokat is kap, de nagyon sok közpénzből is működik. A Telex megkérdezte a Nemzeti Ellenállás Mozgalomtól, hogy miből finanszírozzák a hirdetési kampányokat, sajnos választ nem kaptak. Miért is mondaná el, hogy miből működik ez a politikai befolyásoló szervezet. Ez csak ez lett volna a törvény lényege. De nem nyomták át, ugye, hát nem tudjuk, hogy külföldről kap-e pénzt a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, nem tudjuk, hogy kap-e közpénzt, nem tudjuk, hogy kap-e olyan pénzt, ami közpénzből van. Mondjuk tételezzük fel, hogyha lenne egy ilyen helyzet, hogy meghajlított közbeszerzéseken megnyeri valaki a közbeszerzést, a túlárazott közbeszerzést, és amit abba megnyer, plusz pénzt, abból egy részt azt be kell rakni a Nemzeti Ellenállás Mozgalomba. Mondjuk, hogyha lenne ilyen, az semmiképp nem lenne etikus, még hogyha valamilyen úton, módon ez legális is lenne, ami nonsens, hogy lehet ez legális, akkor is etikátlan lenne, és azt is láthatjuk, most már ugye kiderült, hogy a közbeszerzéseknek, ha mindent a Fidesz dönt el, akkor ott egy 50%-os túlárazásra lehet számítani, és abból az 50%-ból bizony sok mindenre telik. Sok mindenre telik, amiből hát a közös dolgainkat is lehetne finanszírozni. És talán nézzünk meg néhány dolgot, hogy mire telik, amire esetleg nem olyan fontos, hogy teljen, milyen, és Jézus szízanyám. Milyen dolgokat tart fontosnak a jelenlegi kormányzatunk, hogy foglalkozzon vele, miközben ugye körülöttünk láthatjuk, hogy nagyon sok fontos téma lenne. Elmondnád, Ádám, hogy hol lenne jó helyen például a közpénz? Milyen helyeken lehetne valamennyit javítani a helyzeten? Tudsz mondani egy szakterületet? Az a baj, hogy mind. Mondjak egyet, a száj elleni védekezés. Kórházak, mondjuk nem is a kórházak felújításában nyomnám most, hanem inkább a ápolói bérekbe, uh-huh. a tanári bérekbe, uh-huh. gyerekek felzárkóztatására raknék egy csomót, és uh-huh. gyermekvédelmi intézetek. Lehet, hogy nem három ember építeni az utakat, hanem mondjuk lezárosanként három, és akkor uh-huh. haladna is. Ja, érdekes ilyenek. Koncepció. Na jó, ehelyett szerencsére sikerült 4 év alatt nagyjából 59 milliárd forintot elkölteni genderellenes ideológia terjesztésére Magyarországon egy uniós szervezet jelentése szerint. 59 milliárd forint genderellenes, akármit is jelentsen. Most a gender ellen vagyunk, ami szóval a férfiak és nők ellen egyszerre, mondjuk igen, ez sokat elmond. Hát ugye... És 59 milliárdban már lehet, hogy olyan szintű szexuális felvilágosság lehetett volna csinálni, ami lehet, hogy egyre hasznosabb lett volna mindenkinek. Ma reggel jött ki az Edinának az új videója, és ott azt hallottam, hogy mondja, hogy ugye azzal vág vissza a Nagy Márton, hogy megduplázta a magyar közvagyont a Fidesz a 10 000 milliárd forintról 20 000 milliárd forintra nagyságrendileg, viszont az inflációt elfelejtette belekalkulálni. Most a gazdasági szakember ilyeneket belekalkulálja? Hát igen, igen. Nem lehet elvárni ezt egy gazdasági szakembert, hogy tudja, mi az az infláció. Persze azért az infláció az azért egy nagyon bonyolult dolog. Tehát, hogyha például rákeresel, hogy infláció kalkulátor, és azt mondod, hogy 100 000 forint 2010-ben az mennyit ér most, 2010-ben volt 100 000 forint, az most 201 000 forintot ér. Tehát ez nagyjából akkor kijön, hogy semmit nem csinált a Fidesz az elmúlt 15 évben, tehát a közvagyon semmivel se nőtt. Cserébe ugye bejött több mint 20 000 milliárd forint az EU-ból, és így nem nőtt. Hogy? Valószínűleg ez is hozzájárult. Azt írják, hogy ez magyar adófizetők és EU támogatás pénzéből van. Tehát az a külhoni magyar, aki néz minket, aki elment dolgozni nyugatra, és kiszámolja, hogy az adójából már kifizetett egy Filemon Mihály lombkoronasétányi pénzt, tehát annyi adót befizetett, és az abból mi épül Magyarországon. Tehát ez egy nagy közösségünk az Európai Unióban, amiben mindannyian fizetjük be az adót, és a magyar állam is rak bele, meg a magyar állam is kap be, hát nem az államnak kéne ugye fel. A magyar emberek raknak bele, a magyar emberek kapnak belőle, ők is joggal lehetnek ezen felháborodva, de nyilván a leginkább ugye mi lehetünk ezen felháborodva, hiszen a saját pénzünknek láthatóan az 50%-a az sokkal inkább ilyen okos dolgokra megy el. Betlen Gábor alapkezelőn gender ideológia terjesztés. Akkor mindig eszembe jut, hogy volt egy, jól van ez így, amiben a Janka volt itt velem, és ilyen szexuális felvilágosításról uh-huh. beszéltünk, hogy áll a sulikban, sehogy gyakorlatilag nincs, kitiltották, és magukra lettek hagyva a gyerekek és a szülők, és az iskolák. Értem, hogy nem akarnak rá pénzt áldozni, de az, hogy még a civileket is kitiltották, akik legalább csinálnak valami szexuális felvilágosítást, az azért majd meglátjuk, hogy 10-20 éven belül hogy fog lecsapódni a társadalomban, hogy így semmilyen szexuális edukáció nem volt, és akkor ezt látod, hogy igazából még ami ingyen volt, is inkább betiltották, de 59 milliárd meg elment genderellenes ideológiára, akkor azt érzem, hogy nem nehéz meglátni, hogy lehetett volna ezt okosabban. Gyermekvédelem. Bocsánat, igen. ahol meg ugye az gyermekétkeztetésen 10 milliárd forint tűnt el, ilyen cikkeket is láthattunk. Nagyon jó, azért összejön ez. Nagyon jó. Mellette augusztustól az RTL szerint már ítéletet sem kell kivárniuk a külföldi embercsempészeknek, már előtte nyugodtan elmehetnek, hogyha elhagyják az országot, ugye. Tehát az embercsempésznek az a jó, hogyha kimegy az országba, akkor már soha többé nem tud ezzel a munkásságával ártani az országnak. És ha visszajön? De ugye, hogy jön vissza egy embercsempész, Ádám? Hát arról, hogy csak tudunk, amikor átjön a határátkelőn, ugye? Nem biztos. Az embercsempészek nem biztos, hogy mindig megállnak így a határőrségnél, és akkor így bemutatják az utat, hogy jó napot kívánok, én vagyok az embercsempész, és akkor így nézik, hogy na várjál, embercsempész, te neked nem szabad ám itt bejönni, és akkor mondjuk, hogy jaj. Na jó, hát ez egy rendkívül meggondolt, megfontolt intézkedés ismét. Szóval mit ígért ezzel kapcsolatban a Fidesz? Migránsokat ígért, vagy az, hogy nem lesznek migránsok? Fú, már nehéz eldönteni. Nem lesznek. Arra szabadok. Azt ígérte. A valóság. Néha belekavar a dologba, de hát ez... A nyugdíjasok élelmiszer utalványáról szóló szabályozásban a 444 azt írja, hogy elrejtett egy aknát a kormány. Az van, ugye, tehát, hogy ugye volt az, hogy kapnak majd pénzt. Aha. Hogy egy kártyát, amivel elvásárolhat. Adó. Nem az volt, hogy az adót visszatérít. Igen. Oké, áfát. Jó? Vagy ezt hiát? És akkor az volt, hogy végül, hogy kapnak egy utalványt. Na de hogyha nincs otthon, amikor átvenni az utalványt, mit gondolsz, hogy mit lehet ilyenkor csinálni? Máskor visszavinni. Vagy bedobni a postaládába. Vagy esetleg a postára el lehet menni. Érted? Aha. De nem, egyiket se lehet. Kérvényt kell írni a minisztériumnak. Hát esetleg mondjuk valaki még dolgozik mellette, vagy nem. Hát majd figyeljenek oda, kedves nyugdíjas nézők, hogy legyenek otthon mindig, amikor bármikor jöhet a postás. Vagy beszéljék meg vele, hogy majd olyankor hozza, amikor otthon lesznek. Még ezt a 30 ezer forintot is sajnálják a nyugdíjasoktól. Szakszervezeti vezető szerint kritikus állapotban van a Magyar Vasút. Oké, ez most hír. Meglepett Pikachu. Szinte biztos, hogy elkerülhetetlen lesz a kisebb létszámú iskolák megszüntetése, összevonása. Jó, ezt kimondja. Ért hozzá? Pedagógusok szakszervezetének elnöke Totyik Tamás. Aha, szóval lehet, hogy jól rálát. Aha. Én meghallgatnám a Nagy Mártont, vagy a Pintér Sándort eset. Úgyis túl sok iskola van, nem születik gyerek, szóval. Meg azok kis iskolák általában ugye mondjuk ilyen olyan településeken vannak, ahol amúgy sincs annyi, majd átmenek egy másikba. Nem? Mivel? Gyalog. Gondolom, gyalog. Nem biztos, nem már. Ja, hát most előfordul. Nyilván a budai elit gimnáziumok nem fognak megszűnni, úgyhogy a fideszesek nem fognak ezen bekengeni. A magániskolák. Persze, az egy suli, ami van abban a faluban, ami már így is csődszélén van, most az megszűnik, most mit csináljanak? Most ne hagyja a magyar kormány, hogy elnéptelenedjenek a vidék. De igen, amúgy tényleg addig születik gyerek. Ha ilyen tempóban fogy a népesség, januárra közelebb leszünk a 9 milliós magyarsághoz, mint a 10 millióhoz, írja a 444. Mindig mondom, hogy kicsi ez az ország amúgy. Mert így csomószor találkozik ezen, hogy ja, őt ismeri, ő annak a valaki, ja, őt ismerem, nem tudom, szóval így csomószor így szemben azt, hogy de kicsi ez az ország, hát ez elképesztő. És hát egyre kisebb. Nem területre. Szóval egyre messzebb leszünk egymástól, egyre, tehát lehet, hogy végre ugye mindenkinek elég helye lesz a járdán sétálni, tudsz majd parkolni, mert már mindenki elköltözött az országból, nem születik gyerek. Az a legérdekesebb számomra, amit nyilván értek, hogy miért jön mindenki mondjuk Budapest környékére, mert itt van egy csomó munka, de közben azt gondolnám, hogy fogy a népesség, de közben meg az ingatlanárak mennek fölfele. Nagyon érdekes, hogy azt gondolom, hogy egy fogyó népességhez, ugye, és így is folyamatosan építik a házakat, folyamatosan így is mennek föl, de valószínűleg csak inkább arról van szó, hogy elnéptelenedik a vidék, ott olcsón tudsz venni házakat, és a városokban meg mennek fel az ingatlanárak, és akkor az lesz a vége, hogy tényleg fillérekre lehet majd venni vidéken házakat, mert egyszerűen teljesen elnéptelenednek. Nem gondolom, hogy ez egy megoldhatatlan feladat, csak valószínűleg olyan feladat, hogy így ezt át kéne tanulmányok, ki kéne találni, nemzetközi példák, faszom, most ennek nekiálljunk még a maradék 270 napban, mert nem mintha nem lett volna rá 15 évünk, de hogy inkább majd csinálunk még egy plakátot, aztán a Apáti meghirdeti. Most azért ez egy összetett probléma, ami azt gondolom pont, hogy érdekes lenne, hogy a világ összes pénze ott van nálad, amit még nem osztottál ki. És ez egy megoldandó probléma. Ez egy olyan, ami így az agyamat így birizkálja, hogy hogy lehet ezt megoldani. Nézd, most mi lenne, ha ezt a 59 milliárdot arra fordítanánk, ami nem kell erre 59 milliárd, de hogy tanulmány a külföldön hogy csinálják. És akkor jönnének én ötletek, és akkor fú, bazdmeg az érdekes, akkor ezt hogy kéne, ezt össze kell hangolni a gazdasági tárcával, a beruházásokkal, az iskolákkal, a civil szervezetekkel, kibaszott össze, tehát 59 milliárdban már is lehetne ezt kezdeni, legalább megtervezni, és aztán megvalósítani, és itt 10 év alatt itt tényleg el lehet kezdeni, hogy ebből valami legyen. Ez nem igaz, hogy ő, és én szerintem ez tök érdekes feladatok. Nem ilyen unalmas, hogy állsz a soron, és akkor össze kell valamit raknod, hanem ez egy, az inspirálhatná őket. De hát... Hát, aki meg ezt nem akarja megcsinálni, nyugodtan átadhatja a helyét a parlamentben. Sokan szeretnének ott dolgozni, és tenni is valamit. Mert így elhiszem, hogy nagyon kényelmes munkája, hogyha ezt csinálod. Vagy írsz egy verset. Igen, de dolgozni is lehet. Még a Fidesz frakcióban is. Ellátás helyett fegyelem lesz a szakembergárda bővítése helyett vagyonőrök alkalmazásával erősít a gyermekvédelem. Pintér Sándor megoldotta a gyermekvédelem helyzetét, vagyonőröket állít be. Uh-huh. A gyermekvédelmi intézményekbe. A gyermekvédelem halőre. Szakemberek lesznek? Vagyonőr szakemberek, igen. De mondjuk ápolók, akik fel vannak készítve pszichológiából, meg ilyenek, olyan lesz? Vagyonőr lesz. Az nem jó? És mit őriznek? Hát a vagyod. Hogy nehogy kikerülessenek az információ. Ne, hanem vagy az, nehogy bemersen a Magyar Péter. Igen, úgy az biztosan. De hát az, hogy minden rendben legyen, hogy ne verjék szét a helyet a gyerekek, ugye? Mert ugye ez van, hogy ott ilyen, hogy ott rosszak. Fegyelem lesz? A fegyelem az lesz, megértés. És eddig a gyerekek fegyelmével van, vagy inkább a néhány ott dolgozónak a fegyelmével? Hát a néhány ott dolgozónak a fegyelmével az a sokkal nagyobb probléma volt. Erről látottunk éppen egy hír. Azt nem derül ki. A vagyontárgyakra biztosan figyelnek majd. Az biztos rengeteg van. Hát, hogy ne tegyenek kárt ezekből a szép intézményekből, láthattuk, a Súlyog Tamás is vitt almát, és akkor ott az alma, az például annak ne essen baja, majd figyelte a vagyonőr. Ja, tudják vinni egy másik helyre is, hogy fotózhassanak. Igen. Viszont ugye a vagyonőröknek nem lesz kötelező ez a kifogástalan életvitelvizsgálat, úgy ott lehetnek a gyerekek mellett. Hát akkor majd 10 év múlva csodálkozhatunk, hogy kiderül, hogy egy vagyonőr bántalmazott egy gyereket, és akkor majd így csodálkozunk, hogy hát ez hogy lehet? Senki nem látta előre. Meglepett Pikachu fejkormány. Tehát a Pintér Sándor úgy tűnik, hogy ő azért sok megoldást lát problémákra, csak minden megoldás pont ugyanaz. Mikor jönnek a katonák mellé a rendőrök az iskolába? Mikor lesz már végre egy rendőr, fegyelem aki... lesz meg minden, ez egy katonaképző lesz mostantól, nem? De ehhez képest, amit a Magyar Péter mond, hogy például majd a munkaerőpiacon segítsék az ő elhelyezkedésüket és az integrálódásukat a társadalomba. Tessék, ez a probléma a Tiszával. Látod? Mikor mondta Tisza, hogy vagyonőröket tanulnak a gyermekvédelmi intézményekben? Nem látják. Nem haladnak a korszellemmel, úgy tűnik. Édes Istenem. Édes Istenem, ezt állja ki a Pintér Sándor. Kinek jut eszébe ez a hülyeség? Legalább kormányozni tudna. Jó, gyermekvédelmi szakember nincs, halőröket még esetleg be lehetne vonni. Osztrák mentő érkezhet nyugat-magyarországi balesetek sérültjeiért. Jó nekik. Irigykedünk is. Cserébe osztrákokért érkezhet magyar. Meg a szlovákok kezd egy ilyen hármas közös megegyezés. Hát attól függ, most a mentősöke, hogyha éppen nincsen leterhelve, akkor nincs gond. Az a kérdés, hogy melyik, ha magyar mentő érkezik érted, akkor magyar kórházba szállítaná? A kérdés az, hogy a magyar mentőnek kell érkeznie érted, akkor mikor érkezik meg? A leterheltség miatt. Igen, ahogy mondod, nem a mentősökkel van a baj, hanem a rendszerrel, hogy ez is. Ezt is hagyták lerohadni, ebbe se raktak megfelelő pénzt, nincsenek megfizetve a mentősök. Látjuk, hogy a mentőállomások leomlanak, meg egy múltkor megrepett a fal, takarodj már te. Mondjuk ott az osztrák határ környékén az is kérdéses, hogy aki teheti, az átmegy dolgozni, nem? Hát nagyon sokan járnak el. Igen, szóval. És az is bele van számolva az átlagbérbe, azt tudtad? Amúgy igen, nagyon sokan. Sopron például ugye egy 60 ezres város volt, amikor én oda költöztem, és amikor elköltöztem, akkor 100-120 ezer emberről beszéltek, de az, hogy valóban hányan vannak ott, ezt nem tudják, a vízfogyasztásból próbálják kiszámolni, hogy nagyjából hány ember lehet. Mert annyian járnak ingázni, annyian nem bejelentve, csak így ott élnek valami lakásokban, valaki kibérli, és ott élnek négyen, nem lehet megmondani. Sokan járnak, azt mondod, Ausztriába dolgozni. Hát csak azért mennek oda lakni, hogy Ausztriába járjanak dolgozni. Előfordul az. Na jó, ez viszont egy érdekes megoldás. Nekem itt a nyelvi korlátok azok érdekesebbek lesznek, mert mondjuk egy szlovák mentő, tételezzük fel, hogy nem szlovákiai magyarul a mentőben, hogyan fogja megbeszélni a dolgokat egy semmilyen más nyelven, csak magyarul. És honnan tudod, diszpécsertől meg lehet kérdezni, így felhívom, éppen eltört a lábam, és akkor így megkérdezem, hogy magyar vagy osztrák, és hát még pont magyar, és akkor így elvánszorgok meg egy kilométer, és akkor de itt vagyok, még most is magyar? Nem, oda már osztrák jön ki, és akkor jó van, akkor ledőlök. És akkor elszedtél, hogy nem tudsz németül. Mindegy, majd megoldja. Amúgy ez egy ideális Európai Uniós országban, ez amúgy nem lenne rossz, nem? Tehát úgyis megtanulsz az iskolában németül, angolul. Mert hát azért, tehát amikor mi jártunk iskolába, Ádám, 2000-es években. Ausztriában valószínűleg sokan tudnak angolul. Hát igen, de ugye az van, hogy Magyarországon már a 2000-es évekre is az egy ilyen nagyon elterjedt dolog lett, hogy azért van angol óra, meg német óra a közoktatásban, meg akár francia vagy olasz esetleg egyes helyeken, de nagyon sok helyen, ugye, tehát nagyon-nagyon sok pénzt lehetett elkölteni az oktatásra az elmúlt 25 évben, és főleg mióta az EU tagjai vagyunk, és gyakorlatilag mindenki meg tud tanulni németül és angolul, aki szeretne. És utána mehet egyetemre, aki csak szeretne. Igen, ez olyan elszalasztott lehetőségek vannak ebbe az Orbán Gyurcsány rendszerben. Ez már 25 éve ezt nyögjük. Sőt, 20 már nagyon jól megtanulhatott volna egy egész ország angolul. Ez sokat segített volna. Nevetséges. Mondjuk lehetne akkor a moziban néha eredeti nyelvű film is. Most azért nagyon vadászni kell őket. Megint. De érdekes, hogy vannak országok, akik annó rámentek erről, hogy a nyelvoktatásra, és aztán nyilván ez nem egyik napra a másikra, de évtizedek alatt felépült egy olyan ország, akik tudnak nyelveket. És tudjátok, mekkora előny amúgy egy egész ország tud egy idegen nyelvet, és nem az van, hogy azért, mint azon a felvételen a Pride-on. Itt magyarázott a mi hazánkos. Hogy? Hát, hogy nem tudok angolul, nem tudok angolul. Ja, igen, igen. Ja, Isten. Pedig én azt gondolom, hogy angol az még sokkal egyszerűbb nyelv amúgy, mint a magyar. És annyi angol dolgot fogyasztunk így is, úgy is, ha más nem zenét, azért az gyorsan fel lehet hozni magad egy minimális szintre, és hirtelen kinyílik a világ, mert a világ, nem tudom, tudtátok, de a világ tartalmainak a ellenyésző része érhető el magyarul. De megtanulsz angolul, akkor hirtelen az internet is egymilliószorosára nő, és ez jó dolog. Úgyhogy ajánlom mindenkinek. De helyett ugye Pintér Sándor betiltotta a létszámhiányt. Az egészségügybe te gyorsítsuk föl. Betiltotta a létszámhiány. Nincs már létszámhiány, Ádám. Mi az, hogy betiltotta a létszámhiány? Adjál, mert nincsen létszámhiány. Mi az, hogy betiltotta? Milyen mértékben lehet eltérni a létszámhiánytól? És mi lesz, hogyha bezárják akkor a kórházat? A magyar közönyben oda van írva, tessék, nem lehet létszámhiány. Mi lesz a következő, hogy betiltja azt is, hogy elégedetlenek legyenek? Igen, mint hogy a hajléktalanság is. Vagy hogy ezek kamerákkal nézik, hogy ki mennyit van bent. Hát igen. Ja, igen, ez már megvan. Okay. Jó, közben a mentősök ugye hordágyra gyűjtenek, lehet adakozni. De már összejött 108%, de ti is adakozzatok. mentőalapítvány.hu-n. Igazából nyilván az adónk az úgy látszik nem elég erre, mert fontos volt 59 milliárd forintot elkölteni gender propagandára. Már mentő hordágyra már nem jutott pénz, úgyhogy jó lenne, ha összedobnánk. De amúgy innen tudod, hogy ez egy szép és... Nagy és erős ország. Nagy és erős ország, hogy igen, hogy a mentősöknek a felszerelésre kell gyűjteniük. Közben a Takács arról beszél, hogy a Tisza párt olyan fejlesztéseket ígér az egészségügyben, amiket a kormány már megvalósított. Nem értem. Az a baj, hogy csomó dolgot megvalósítottak elméletben, ami papíron. Aztán gyakorlatban nem működik, vagy sokszorosan túlárazták, vagy kiderül, hogy elcseszték. Szóval még az is, ami papíron ők megvalósították, amit biztos sokáig kellett keresni. Hát azért azt is átnézném, hogy biztos rendben vannak itt a dolgok. Mert ők azt mondták, hogy a gyermekvédelem is meg van valósítva. Aztán hát, ezt már szerintem még a fideszesek se hiszik el, hogy teljesen rendben van. Szóval lehet, hogy mégiscsak kiderül, hogy vannak elméletben megvalósított dolgok, amihez muszáj lesz hozzányúlni a magyar Pétereknek, hogyha megnyerik. Tehát a Hont Andrásnál azt mondta az Orbán Viktor, hogy a magyar gyermekvédelem helyzete az elfogadható. Így ma a gyermekvédelmi intézmények elfogadható állapotban vannak. Ezt mondta az Orbán Viktor a szájával a Hont Andrásnál, a Hont András pedig így meghallgat, és azt mondta, hogy nem pedig az, hogy miről beszélsz? Hogy lennének még már? Még Orbán sem érte azt mondani, hogy kiváló. Elfogadható. Az elfogadható volt a legerősebb szó, amit ki tudott mondani. Ez, tehát úgy a valóságot meghajlította annyira, amennyire csak lehetséges, és ennyi jött ki. Azt mondta, hogy a legvadabb dolgot fogom most itt hazudni. Ez volt az, hogy hát elfogadható. És a Hont meg elfelejtett rákérdezni? Ott pont elfelejtett, amikor a Magyar Péterről kellett kérdezni, hogy miért nem jött a Magyar Péter, azt meg tudta kérdezni. Azt, hogy akkor miért buknak ki folyton ezek a pedofil ügyek a gyermekvédelmből, és miért van ilyen, hogy a kerítésre nincs pénz egy szakadék mellett lévő, vagy nagy gödör mellett lévő gyermekvédelmi intézménybe. Ez nem jutott eszébe. Nem. Hogy van el, hogy ez a pedofil hálózat feltárása dolog, miniszterelnök úr? Az nem jutott eszébe a Hont Andrásnak. De persze ezért oda elmegy az Orbán Viktor. Ide nem jön? Ha csak ide nem jönne. Jöjjön már, megkérdezzük. Hatházi szerint semmit nem talált az 1,6 milliárdos uniós támogatásból létrehozott növénygenetikai kutatóközpontban. A cég visszautasítja az állításokat. Semmit nem talált? Itt van. Növénygenetika? Lehet, hogy itt ilyen Marvel filmes szuperhősöket csinálnak, és akkor persze nem fogják elárulni. Ja, nem kötik ám az orrán a Hatházi. Nem, hát most, hogy milyen feltalálták a növény-ember hibridet. Poison Ivy, vagy mi? Azt nem fogják Hatházi orrára kötni. Pont ilyen egy ilyen titkos kutatóintézet. Valószínűleg a föld alatt van az egész. Le kell menni 100 emeletet, és akkor ott van. Ez az egyik? Vagy ellopták? Nem, az, tehát kiderült, hogy a közzétett és regisztrált kutatási eredményeket visszaellenőrizték, és ezek hasznosnak is bizonyultak, írta a cég. Na jó, viszont amikor Fábián Sevestjénbe ment a Telex, akkor azt mondták, hogy ott már minden a lőrincé, ahol Várkonyi Andrea a földeket vett, hát itt ez is a lőrincé, az is a lőrincé. Sőt, nézd csak, amikor a Mészáros Lőrinc új házát mentek megnézni a Fejér megyei Beverly Hillsre, akkor az öccse gurult oda Mercedes-szel, és mondta, hogy nem unjátok már ezt a fotózgatást, bazd meg. Hát igen, kifinomult emberek a mi elitünk, nem? Igen. Hát nem tudom, nehéz megunni, amikor minden nap felbukkan egy újabb épületkomplexum, ami a tiétek a semmiből. Megunni, akkor lehetne mindig ugyanazt kéne fotózni, meg mindig ugyanarról a lopásról kéne beszélni, de mivel naponta annyi derül ki, hogy egyszerűen nincs annyi fotós, amit el lehet küldeni, így nehezen megunni szerintem. Hát... De örülök, hogy a Mészáros Lőrincnek a testvére is ennyire tehetséges. Amúgy az igazat megvaló, de kurvára unjuk. Rohadtul unjuk. Mindannyian kurvára unjuk. Ezt most csak magánemberként mondom, mondja a Mészáros Lőrinc tesója. De tényleg nem unjátok már? Én most értem, hogy ez ilyen dolog. Most az mindegy, hogy a rokona vagyok vagy sem. Itt a Komafaluba, igen, épp erre jártam. Erre itt fotózgattok. Hagyjátok már ezt abba. Nem megmondtam, hogy ne fotózzatok itt? Megkértem normálisan, korrekt voltam, nem? De milyen még a korrekt? Például nem közbeszerzéseken meggazdagodni. Unjuk! Mind unjuk! Nem kell pofátlanul meggazdagodni a miniszterelnök családi és baráti körének. Most mondta egy külföldi azt, amit a Mátrinkát, hogy nem azt nyilatkozta Tiborc, hogy önnek is nem az Orbán miatt gazdag. Megint. Amúgy szerintem erre kifejezetten meg vannak sértődve. Ki hiszi ezt? Ők. Én szerintem a Tiborcz tényleg elhiszi, hogy ő egy üzletember. Úgy érzi, hogy egy nagyon félre van magyarázva, hogy az Orbán miatt gazdag, és az a legfurább, szerintem az Orbán és a Tiborcz is elhiszi, hogy ők saját jogon tényleg képességes emberek. Szóval itt nem az van már szerintem, hogy tagadják, hanem ők tényleg elhiszik, hogy ők mennyire ügyesek. És ez elképesztő számomra, hogy meghajolhat az ember valóságérzete, hogy ők tényleg elhiszik, hogy ők mekkora királyok, és hogy a Orbán Viktor, Don, maffia főnök a család feje, az annak semmi köze ez. Ez elképesztő szerintem, ez a tudathasadás tényleg. A MÁV buszokkal Tiborcz, a Lázár 10 vállalását hirdető plakátkampányokkal Balázs Gyula cégei jártak jól. Én múltkor láttam a vonaton, B pluszen takarítók járják a vonatokat. Ez is a Mészároséghoz köthető takarítócik, hogyha jól emlékszem. Ez volt az, aki a kórházak takarítását nyerte valami horror összegben. Szóval csak azért mondom, tehát biztos, hogy a saját lábán áll a Tiborcz, hiszen állami megbízásokat kap mindenhonnan. Máv buszok. A Lázár, ugye már az Eliosz ügyel is a Lázár volt az, aki Hódmezővásárhelyi polgármesterként elintézte a Tiborcznak az első óriási bizniszét, ugye ez derül ki legalábbis a Olaf jelentésből. Amit az ügyészség aztán elfelejtett vizsgálni, hiszen nem volt mit vizsgálni, hiszen az állam visszafizette azt, amit visszafizettetett vele az Európai Unió. Tehát mindannyian kifizettük együtt, hogy nem volt képes a szabályoknak megfelelően kellem megcsinálni Tiborcz István ezt a feladatot, ugye? Szóval nagy nehezen eljutottunk ide, Ádám. A lényeg az, hogy az országban, most ahogy láttuk itt a felsorolást, nagyon jól mennek a dolgok, és nem gazdagodik meg senki. Igen, és még már túlságosan. Viktornak is vissza kell fogni a költekezését. Igen. Igen, ezt már láttuk, ahogy ide beült a sajtós, és lefotózta, vagy nem tudom. Nem tudom, hogy ezt minek szánták, de én el tudom képzelni, hogy a sajtós direkt ide beült, és akkor megcsinálták ezt a képet. Mondjuk az képest erről nem rakott ki ilyen képeket, az Instagram mindig van egy fotós, aki kísérgeti, most ez egyszer nem volt. Egy közülünk Ádám kusolja, nem látod, hogy izét? De ott a charter járatra felszáll. Én nem úgy képzelem inkább, hogy egy közülünk, de közben olyan, mint a eredetben, hogy mondják, hogy sajnos az összes kormányzati gépbe van foglalva, és akkor mondják neki, hogy tudnál menni Ryanair-en, és mondja, hogy jó, akkor megveszem a Ryanair-en. De így egyszerűbbnek tűnt. Ja, jó, hogy... Az is lehet. Népembere. Megy a fapadossal. Vizerre még az ő se fanyalodott, megértem tegnap. Én is már inkább nem utazok valahol, csak ne Vizerrel kelljen menni. Vizerért kellett bennem, és igazából csak annyit, hogy már ez a régi e-mail címem, megváltoztatom, mert a regisztráció még a régi e-mail címemmel van. Nem lehet csak úgy. Föl kell venni a kapcsolatot velük, és cseteltem 25 percig egy emberrel, mert az automatikus chat az, ezt azért nem tudta megoldani. Az, hogy erre megváltoztatnám az e-mailem. Mert, és akkor így végtelenségig kell csetelni azért, hogy egy regisztráción az e-mailed megváltoztatom, mindenhol 2 másodperc kéne, hogy legyen, átírom, akár a kódot kéri újra, biztonsági ízni, de hogy nem tudom, hogy sikerült-e. Amúgy nem valószínű. Nem, mert utána elkezdtek kérdezgetni ilyen dolgokat. 25 percemen már nem volt időm ott lenni, egyszer nem választottam egy percemen, azt mondták, látjuk, már nem vagy itt, akkor lezárjuk a beszélgetést. Egy regisztráción egy e-mail címet nem lehet, ez a Vizer, bazd meg. És magukat szopatják, miért kell, hogy az e-mail címed megváltoztatáshoz az ügyfélszolgálata felvenni kapcsolatot. Senki se használja soha Vizert, ha teheti, inkább fizessen plusz 10 000 forintot, csak ne használjátok a Vizert. Nem tudom, mert nekem a... Porzalmas. Tehát ahova eljutottam repülővel, ott azért sok hely volt, amit azért tudtam megtenni, mert a Vizer ennyire olcsó, és értem, hogy az is egy kocsak. Igen, szóval mindegy. Igen, ja, nem jó a szolgáltatás a sok esetben, de cserébe így meg tudod fizetni. Ez azért sokunknak tényleg egy ilyen... De, na, egy ilyen más fapot. Látod, az Orbán Viktornak is szegénynek. De nem, ez Ryanair... Szegény Orbán Viktor... Még nem bocsájtottam meg a 40 óra késést, amit okoztak annó nekünk. Hát igen, ez jó, mondjuk... És azt, ahogy bántak velünk a reptéren, még nem felejtettem el. Ahogy többször kiutaztattak, azt visszavittek, és aztán kerék alá tettek, onnan is kivettek. Visszatekintve ez egy jó élmény volt. Így megnézhettünk egy érdekes a halakat, csak... meg nem tudom. De meg megismerkedhettünk emberekén. Ja, igen, voltak szép részei, de ez olyan, hogy igen, amikor börtönbe kerülsz is, vannak szép részei, és találkozó jó fej emberekkel egy idő után össze vagy zárva velük. Persze, de hogy alapvetően nem ez lenne a dolg, mert ja, ezért fizet az ember. Visszafelé, amikor repült, akkor a Vadai Ágnes fényképezte le, akkor igen, is fapadossal jött. De azt mondta a Vadai, hogy... Köcsök Szijjártó benyúlta. Hogy priority registration-nál nyomta. Ez már drága. Amúgy ezek úgy vannak kialakítva tényleg, hogy már az, aki hozzá van szokva, hogy úgy figyeled a Vizernek a honlapját, hogy minden kattintásra át akar baszt, és meg rárakni valami pénzt. Még nekem is néha így, hogy ilyen trükköket alkalmaz, hogy jó, akkor foglald le a helyet, és akkor csak azt mondod, hogy jó, akkor rakjon be valahova. Az is 5000 forint. Ja, azt arra kell kattintani, meg kell keresni, hogy nem, majd később foglalok. Arra van optimalizálva tudósok által a Vizernek, meg gondolom a Ryanairnek is, hogy aki tényleg nincs résen, az biztos, hogy lehúzzák még valami pénzzel. Biztos, hogy valamire véletlenül rákattint az ember az ilyen 10 oldalon keresztül, csak egyszer kell rossz helyre kattintanod, valami elrejtett dologra, és hú, már 10 000-20 000-el többbe kerül a jegy. Hát erről szól, hogy minden szarért annyira végletekig optimalizálva van, hogy látszik, ugye kicsit más útvonalon kéne menniük Dubajba, és már rögtön nem éri meg, és megszüntették most azt hiszem. Abu Dhabiba meg a Dubajba is jár. Pedig a Vizernek elméletek az a másik központja, Dubaj. Csak oda már nem jár most ki. Érdekes. Lehet, hogy az Orbánt is átverték ez a priority registration-nel, meg priority boarding-gal. Tudod, úgy van, hogy ő nem nagyon ismeri ezeket. Air France-el jött haza, azt mondják. Air France-al? Az jobb szerintem. Hát, az más. Igen. És akkor, na jó. De amúgy a Ryanair azt hiszem az tényleg a híres, az ilyen bődeses bunkó kommunikációjáról, vagy a Ryanair-nek a... Igen, nem csak a TikTok, hanem a maga, azt hiszem, a tulajdonos és ilyen kőbunkó érdekeseket nyilatkozott, ha jól emlékszem. De hát jó, hát attól még ezt veszed, mert ez az olcsó. Tényleg hát az arra, hogy egy órát ülj valahol, arra tényleg nehéz megindokolni, hogy 5000 helyett 50 000, miközben egy órát ülsz. Ilyen Orbánnak meg lehet indokolni, még az is olcsóbb lenne, mint a magángép, amiket fenntartunk. Hát igen, az Air France az fapados ahhoz képest, amivel szokott járni. Ja, hát persze, ott más. Amikor kimész, beülsz, kapsz kaját, feküdni is tudsz, ez csak a tiéd a gép. Azért ez, amikor be vagy ilyen fapadosokra így sűrítve, akkor azért elgondolkozz, hogy milyen lehet magángépen, az milyen éles stílus, érted? Itt a Economy Plus is olyan, hogy néztük, és így háromszor annyiba kerül, ilyen hosszabb utakra, amikor kimentünk, pedig ott azért 8 órát ültünk, és ott már elgondolkozik az ember, hogy pár 10 000 forintért azért jó lenne nem szenvedni 8 órát, de nem, inkább sokszoros az ár, de hogy milyen élet ez, amikor magángépekkel néz. Felfoghatatlan egy átlag ember számára, de nem baj, legalább Orbán megnézte a mi valóságunkat, milyen a olcsó fapados járat. És még erre sok ember még ezt se teheti meg amúgy. Szerintem ezt gyorsan megpróbálja elfelejteni, ugye itt az Air France-on itt jön vissza szegény. Szegény, néz. Meg szegény, ott a vadajárnás, lefotózt őket. És hát be is vallott egy 74 milliós jövedelmet, Lázár 400 milliót, ezt nem láttam a Magyar Nemzet címlapján, Lázár János 400 milliós jövedelmét, az ugye? Nem rossz. Mert a Magyar Péter 600 milliós vagyona, az borzalmas skandalum, hogyha jól emlékszem. Mit csinál a Lázár, ami valennyi jövedelmi ilyen politikusként? Azért az, hogy készhez kapj ennyit, az... 85 millió forint volt az alapjövedelme miniszterként, meg képviselőként, meg a Jövő Nemzedékek Földje alapítvány elnöki pozíciójaként, az ugye, amit múltkor néztük a honlapját, hogy egy darab szar, és emellett feltüntetett 309 millió forint egyéb jövedelmet. Nem világos, hogy honnan. Ki tudja. Minek vizsgáljuk azt, hogy a politikus jövedelmének nagy része honnan jön? Kit érdekel? Egyéb. Valami pénz. Jön a pénz. Azt így mézte a számláját, ott van rajta. Ő se tudja miért. Egyéb. Az jön a utalásból, de egyéb jövedelem, és átküldték a 30 millió forintot, ha mondta. Igen. Ki nem kap csak úgy egyéb jövedelemként ennyit. Persze, hát ez azért... védelmi pénz. Vagy nem tudom, hogy jön be. Tegnap nevetséges. Ideje megadóztatni a védelmi pénzt. Nevetséges. És eközben ugye, ja, várj, ez még nem az. Láthatjuk, hogy milyen szegények és egyek közülünk, csak így az utcán sétálgatsz, ott van Orbán Viktor, vesz egy kiflit, és hát nem arról van szó, hogy irgalmatlan gazdag emberek, borzalmasan gazdagok, és ebből mindenkinek elege van már. De megy a kampány. Mindenkibe bele kell rúgni, akibe akit meglátnak, és nem azt kiabálja, amit ők. Ugyebár most már Brutiba is elkezdtek beleállni, hogy akkor rasszista, azért mert elmondta, hogy volt ez az aranyosival, meg hogy neki milyen tapasztalatai voltak fiatal korából, ezért akkor, tehát ő borzalmas, rasszista ember, de hát nem az. Nem az, itt pedig kifejti a saját videójában, amúgy nézzétek meg, mert szerintem fontosnak tartottam ezt kiemelni, mert az, hogy a kormánynak a propagandája hány emberhez jut el, igaz van a Brutinak, nagyon sok emberhez. Az viszont, amikor valaki elmondja, hogy mi amúgy az ő oldal ennek a történetnek, meg amúgy a valóság, abból, amit ugye kiforgatták azt a valóságot, és közzétették a köztévébe a mi pénzünkből, azt ugye sokan látják. Azt már sokkal kevesebben, hogy egyáltalán ez a támadás megtörténik mondjuk, vagy hogy mi van ennek a támadásnak a hátterében. Úgyhogy a Brutinak a saját kicsit, hogy ez egy aknamező, hogy fogalmazzak? Mit? Az aknamező. Biztos nem egyszerű, de hogy azért ez kicsit álszentnek érzem ezt, hogy minden ilyesmire rasszizmus próbálnak felhúzni, és úgy csinálni, mintha nem lenne probléma azzal, amit ők okoztak, hogy vannak olyan helyek Magyarországon, ahol magukra vannak hagyva a gyerekek, és olyan dolgokba szocializálódnak, ami miatt nincs se normális példa előttük, se normális oktatáshoz nem jutnak, és akkor a bűnözéshez fordulnak, aztán meglepődik a kormány, és akkor kialakulnak ilyen ellentétek, és akkor erről beszélsz, akkor meg te vagy a rasszista, azért szerintem ez kicsit olyan álszent, azért inkább valami olyasmit kéne, hogy igen, vannak problémák, de az nem vele született probléma, hanem inkább egy olyan társadalmi probléma, amit basztunk megoldani az elmúlt 15 évben is. És ezzel kezdeni kéne valamit, mert vannak magára hagyott helyek, magára hagyott gyerekek, magára hagyott családok, és ez inkább erről kéne szóljon a diskurzus, hogy lehet, hogy 15 év után nem, hogy nem kezdték el megoldani, még megoldási javaslat sincs erre. Ezt mondom, talán így szépen meg lehet fogalmazni. Hát igen, és akkor ehelyett a megoldások, a problémák megoldása helyett meg lehet inkább lejárató kampányokat szervezni állami pénzen, közpénzen, ez a másik megoldás. A problémának a valós megoldása az valószínűleg segítene is azokon az embereken, de az emberek egymás ellen hergelését választotta inkább a kormány kommunikációhoz. Hát, általában azt szokta. Igen, azt gondolták, hogy ez most a jobb megoldás. Szerintünk nem ez a jobb megoldás, szerintünk. Aki ezt csinálja, az bassza meg, ne hergelje a magyart a magyar ellen, ha csak azt mondjuk, hogy a magyar állampolgárt a magyar állampolgár ellen, nincs, nem kell. Meg kéne oldani ezeket a problémákat. És igen, ez nem csak cigányokat érint, az a szegénység, meg ez a bizonyos közösségeknek a magára hagyása, az, hogy az anyagi különbségek mit okoznak a társadalomban, az, hogy mennyire nyílik az oldó amúgy. Hogy 15 év alatt már amúgy egy generációt ki lehetett volna ebből emelni, és akkor lehet, hogy sokkal előrébb lennénk. Tényleg 15 év, hát akit elkezdtek volna rendesen oktatni, vagy kiemelni, akkor már ott tartanánk, hogy lassan felnőne egy generáció, akiket megmentettek ettől, ahelyett, hogy ott hagytak volna a szarban. Igen, de beszélhetünk is tényleg az Orbán-Gyurcsány rendszer 27 évéről. Ebben élünk. Itt élünk. Ebben az Orbán-Gyurcsány rendszerben, ami nem volt hajlandó foglalkozni ezzel a problémával, minden másra mutogatott. Gratulálunk. Persze, biztosan a Bruti a legnagyobb hibás ebben az egészben. Zárjunk ezzel akkor, ez az utolsó. Kocsis Máté rájött, hogy mivel lehet viszont mindent értem, megjavítani. Hang nem is kell. Nincs hang. Szerintem mindegy. Csinált egy AI videót Kocsis Máté, ahogy megy a Magyar Péter, és... Mi ez a jó videó? Ádám! A migránsoknak kinyitja az én? Nem tudjuk, mi történik. De ez már az egymilliárdos AI. Hát ezen viccelődik a Kocsis Máté is. És hát ez a szintje, ennyit érdemes elő, ez a Kocsis Máték szintje. Tényleg annyira rá vannak már, elfelejtenek mindig beszélni a eredményeikről, hogy egyszerűen a Magyar Péterről generálnak AI videókat. És a Kocsis Mátéról így azt gondolnád, hogy egy komoly ember, nem gondolnád, hogyha egyszer látod nyilatkozni, vagy hogy miket csinál, de hogy így próbálja azért ilyen komoly embernek eladni magát, ilyen komoly ember, és aztán ilyen debil AI videókat oszt meg, és akkor azt mondod, hogy most már nem is tudsz úgy csinálni, mint a komoly ember lennél, bár ugye, hogyha hallottad nyilatkozni, akkor nem gondoltad, de hogy na mindegy, hagyjuk. Kocsis Máté hozta a fideszes szintet. De milyen, amúgy ezt meddig generálgathatta, mire kijött ilyen jó minőségben? Nem ő generálta, valaki legenerálta. Meddig generálgathatta az egyik munkatársa? Milyen központban, ahol kiben járnak mostanában? Ja, ez a digitális szuverenitás központ, vagy micsoda. Látszik, hogy sok videó volt a Magyar Péterről, amikor gyalog elment Erdélybe, mert valószínűleg akkor volt ilyen ruhába, és abból nagyon sokat bele tudtak táplálni az AI-ba. De szerintem ez nem egy előnytelen videó ilyen szinten. Hogy itt egy sportos, energikus, túrás ember. Nem biztos, hogy ezt használtam volna, de hát ők tudják. Ezt néztem, hogy ez a 80 nap alatt a Magyarország körül az is egy kenuzással kezdődik. Igen. Nyom egy egész hosszú kenutúrát, és aztán utána egy magyar infót, ami interaktív. Az azért elég combos. Szóval ezzel nehéz fenntartani a lépés, nem? Hogyha a legtöbb, amit tudsz csinálni, az, hogy leülsz egy Ryanair gépen. Na, de nem az, fáradt az egész Fidesz. A Lázár János volt az egyetlen, aki járt az országot, és tudott még válaszolni kérdésekre, és nem azonnal mindenkinek lejött, hogy egy normális pártba a megye háromba lehetne, mint egy Menczer Tamás, mint az összes politikus, akit megkérdeznek ugye benne a parlamentbe, amikor meg lehet őket kérdezni, ugye most megint jó sokáig szünet van, akkor most nem kell. Igen. És akkor így beszélnek, hogy miért nem szólt a Telex, hogy ez nem lesz jó. Ez se tudja, miről szavaz, nem tudja, hogy hol van, merre jár. MNB botrány, ki látta ezt előre? Ki tudhatott el, miért nem szólt a Telex? De szólt, mert akkor még nem is Telex volt, de szólt, nem tudták, nem emlékeznek, ott se voltak. 133 bátor ember, 133 olyan ember, akinek nem tanultad meg a nevét, mert úgy érezted, hogy nem fontos, hiszen csak annyit csinálnak, hogy így megnyomják a gombot, hogy igen, nem. Ezt tudták csinálni, 133 gombnyomkodó ember, és akkor van néhány, akit így lehet mutatni, Gulyás Gergő tud válaszolni legalább a sajtókérdését, de ha már oda lenne állítva amúgy, hogy az mint amit a Magyar Péter csinál, hogy akkor tessék, válaszolj öreg a mindenféle kérdésre. Szüretlenül az emberekkel beszélj. Hát valószínűleg egészét úgy izzadna, mint azon az ominózus kormányinfón. Orbán Viktor, de ő neki valaha jó képességei voltak, de esélytelen, hogy ő is ezt idehozza. Nyilván hát már régen nem állt emberek előtt így, elfogyott a Fidesz. Szépen elfogy. Kocsis Máté. A következő 270 napban végleg elfogy, reméljük. Úgyhogy sok sikert nekik az elfogyáshoz. Jó vergődést kívánunk. Az megy nekik annélkül, hogy kívánjuk. Más sem megy nekik. Ez volt már a jól van ez így. Ja, kösz szépen, hogy ma is velünk tartottatok. Nézzétek meg a Fókuszcsoport, a Kókusz Plusz, a Világjegy többi adását is, és jött ki új Világjegy is, azt láttam. Igen. Izgalmas dolgok folynak ott. Nézzétek rá a Kopasz Csimpánzra, hát találtok valami érdekességet, amit megvásárolnátok magatoknak, hiszen az ott megvásárolt termékekből a Fókusz Stúdiót is támogatjátok, be van kalkulálva az árba. Nézzétek majd a legyenmindenjó.hu-t, vagy az Instámat, az Akkor is Csokkert, ott tudtok tájékozódni a stand-up home-ról. De a legjobban azzal tudtok támogatni minket, hogyha holnap is itt lesztek, mert holnap mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek.